أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 221 ولا تنكحوا المشركات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ردی زینا شپکم نمبر حکم ذکر کئی. اول نمبر حکم داو چی دا کور مشر با خرچ کئی. زان تا مسلمان سڑے وی دا کور مشریم کئی ناغا با خرچ کئی حالا با مجاہد جوڑی گی بخیل بنائی. دویم نمبر حکم چی دا کور سربراہ آغا با شجاع او بہادر بئی ڈرپوک او بغیرت بزان نه جوڑی. دریم نمبر حکم چی احترام بکئی دا اوقات مقدسه او دا آغا زینو چی آغا مقدس زینی دا آغی با احترام کئی. سلورم نمبر حکم قانون مسئلہ دا حمر او دا میسر شرابی دا کور مشر با شرابی او جوارگر بنائی کنه دا کور نظام با ټول درهم برهم شی. او بنزم نمبر حکم اصلاح الیتاما دا اصلاح دا یتیم اصلاح کول. کم سړی کم محلہ کی کم کور کی دا یتیم اصلاح نکی دل آغا محلہ آغا کور با دا خیر او دا برکتونو نخالی آغی کی با فسادون راضی شرون پریشانی نی برازی. کم محلہ کم کور کی دا یتیم سرخ سلو کی دون آغا کور با دا خیرونو نڈکی. وز دا دی زینہ فرمائی چی دا مشرک سر نکاح مکوا. که مشرک دی کور تراغلا نستار راز بپاشی رازداری بخوری گستا که دیشی جی تا زان سر مشرکی وادی رای. شان نزول لدی آیات مبارکه آغا سنگا نبی علیه صلات و سلام پا وقتی یو صحابی دی مرسد ابن مرسد رضی اللہ تعالی عنہ ایمان روڑے دے مدینہ منورہ کی نبی علیہ الصلات والسلام سرکار پسی مکہ مکرمہ تا ولے گو. مکہ مکرمہ کی وڈموا د جاہلیت د دور د دے صحابی سرا مخکینی دوستانہ وا. نو چکل دا مکہ مکرمہ تا لاڑ اغدم ورتوی زستا سرا نکاح کول واڑ ما جان تا وعدہ کا اغوی ز مسلمان شویم زبد خپل امیر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تقوس کوم. کله بیر تر اغله ده نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی لانی نومی ډمه ده زما سره نکاح کول غواړی ته ماته اجازه راکې کنه. نو الله رب العزت دا آیاتونه راولی گل چې مشرک سره ولې چرتم نکاح ونه کې مشرک سره با نکاح نه کې. نو فرمای ولا تنکحوا المشرکات حتا یؤمننا د مشرک سرا نکاح مکه وای تر سو فوری چاغي ایمان نه راوله. ایمان راوړو نو بیا ور سرا نکاح وکا. ولا امت مشرکات ولا امت مؤمنه. ګرا حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ آغا تلے دے غزا د فارا چی غزا لا کلا تلے دے نو نور صحابه ور سرا دی آغا پا غزه کی دا یو فرنگی انگریزی سرواده وکو یهودنی سرا چی واده ور سرواده جواب راغه نبی علیه صلاة و سلام تا پلانی صحابی آغا انگریز مشرک غستی دا نبی علیه صلاة عمر رضی اللہ تعالی عنہ دورده امیر المومنین خبر شو آغا خط ولی گو ورطویلو چې دا خط دی پړاو کله نه د دې د پړاوالو نه مخکې مخکې دا خط به د لاس نه نه دی چې خدری طلاق کړي شړلې دي کورنا. هغه د امیر حکم وو چې کله حذیفه رضی الله تعالی عنه ته خط میلاو شو چې خط ورته میلاو شو نو هغه د مخې سره خزه د کور نه درې کړه او خط مې کړه ځا زما ستا جوړ نه راځي امیر منع کړم. هغه خو ښځه پرېښوده خو بیرته واپسی کې عمر رضی الله تعالی عنه امیر المؤمنین هغه ته خط را لېږي ورته وایي عمره تا زه منع کړم یا امیر المؤمنین تا زه منع کړم خو د الله د قرآن خلاف کې الله قرآن کی وی والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم دا هو اهل کتاب و اهل کتاب نهو مونگا اللہ نیو من اکڑی تا دا سنگا من اکڑما. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسی کی خط ولی گو وی ما تا پا دی باندی شرعی حیثیت ما تا باندی دا ند طلاق کری بلکی دا امارت پا اصلاح باندی چه تا مشری دا جنگ پا اصلاح مانی ما تا تا دا حکمو کجی دا دریکا سنگا گورا تا مشرک واغستلا تا آلتی تلی تا مشرک واغستلا ستاسو داغی سر جنگ دیو تا داغی نخز واغستلا نو دا نپرتون با ختم شی ستاسو با داغی سر مین محبت پیدا شی از لطا و مسوسی را شی او بیا باغی سر جنگ نکوی دوی مدا خبره تا مشرک خز واغستلا خو مشرکا آغا بستا راز باوری آغی تا آغا داغی خور دا داغی مرگری دا آغا چرت استانشی که ده بل دا که ده شی دا آغا سا خویونه پتا که راشی او بل دا چی بچی وشی آغا با دورنگی یو طرف تا پلار تا مسلمانی خو مور به مشرکی نو اکثر دا بچی خویونه آغا پا مور دا مور خویونه بچی که رازی نو آغا بچی با دورنگی شی او بیا بستا دا لند رعیت آغا با طول رازی رعیت با مدونه وکی چه امیر سی باده کرده ده مونگا ده غصه گرزو نو آقا طول ده آقا برباد چه آقا طول غزا پوجا طول کماندر کماندر واده وکو نو ده نور رایت با مدونه وکی نو طول سلسله بخراب شی تاسو تلی غزا لاو ده آقای سر با مدونه شروع کری نو آقا عرصه و برباد چه آقا دین شعات بختم شی نو آقا بیا خبر اومن الله نو فرمایی چه ولا تنکه المشرکات حتی یومنا تاسو مشرک سره نکام مکوی تر زو پوری چاگی ایمان نیرا وڑی گورا کتاوی مشرک واخلی نو مشرک بستار راز پاشکی راز باوری نبی علیه صلات و سلام صحابی لخط ورکو دا خط واخلا لارچا پلانه پلانه زان سروالا مرگری واخلا او پا پلانه لار باندی لارچا مکی مکرمی پا طرف باندی کرا چی آغا زیتا یو زیور دو خود آغا زیتا ورسی دی خط بکولاو کی آغا دومره رازدار او چې خطه کې خود روان شوی دی پته نه لګی کم طرف ته زو خو چې کله غزې ته ورسید خطه کولاو کو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خط کې ورته لیکلو چې لال شاه د مکی مکرمه په طرف باندې آل تلال شاه جاسوسی واخله د جاسوسی په طریقه باندې لال شاه او مونږه د جنگ تیارې کو زکه مکه مکرمه کې ظلم شوی دی خو زه قبیلی والا بنو بکر آغی دا آغی نمڑی کری دی زمون سر آهد دی صلح حدیبیه باندی آهد شوی دی و آغی بیام زمون مسلمانان وجلی دی نلاشا معلومات و قجاسوسی پا طریقه باندی نوچاغ کلا دا حت واری دو نوی سمن و تا تن بی امر الله تعالی یا نبی علیه صلاة و سلام تا چی ما تا سخو کم کرده دی بلکل زتا بیداری ما ته د الله پیغمبری ته ما ته څه حکم کوې زه د هغې تابعدارم صحابهو ته وایم او ملګرو ته دې هم وایه دا کوم ملګري در سره دي که دیو سره په خوشحالۍ باندې څوک ځي بوځه که څوک خوشحالۍ باندې نه ځي نو هغه په زوره څوک مه بوځه ملګري م ټول وایي سمن وتا وایي مونږ ټول بالکل ستا خبرې ته تابعدار ولاړ یو لبیک یې ورته ووایو روان شو. ګوره هغه صحابی هغه راز نه پاش کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ورته کله خبره کړی ده نو هغه خبرې مطابق بالکل پابندی او نه بل چاته وایي نه خط مخکې په لار کې ګوري چې کله هغه ځای ته ورسي نو هغه خط یې وګوتو. د هغه ځای نه ابو سفیان خبر شو چې مسلمانان هم نه پرېږدي نور په خپل ځای به تفصیل کوو خاصې مختصر. نو ابو سفیان د هغه ځای نه را روان شو مشوره کوي د خلکو سره څوک وایي زه به لاړ شم څوک وایي زه به لاړ شم چې لاړ شو نبی علیه السلام نه معافي وواړو ورته وایي چې خیر غلطي شوې ده او زمونږ او ستاسو عهد به په ځای باندې. دا قوم مشر دے نور وای زدم بل سو کوئی بل بل وای زدم بل وای زدم خو ابو سفیان وای نزه پخپل زم مشر دے زم مشریم چې لاشم سری معلومات وکما دا قوم مشر با هر کار تور مخکی کی دانه چې مشر د ګرځیدو نه ای او ځان نه خټا جوړ کړي نه ناغنه کی دا قوم مشر با چوس چالا کی رئیس القوم خادمهم دا قوم مشر با خادم دغه خدمتگار با کوي نو هغه چې وای کلا ابو سفیان راغی ګوره مسلمانانو کی یو صحابی دے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ غزا لتلے دے کافرانو سر غزا دا چکل کافرانے دیر تنگ کلو اگر کافر مشر ہوئی جواب راولے گو یو کس منتر راولے گا جستاو سر مذاکرات وکو خبری اتری وکو نو چکل اگر عمر ابن العاص پا خپل لار دا نوئی چی قوم نے یو کس لگی تلا چنا نوئی دو پا خپل زم پا خپل لار لارو او آغا کافر ته داسې خبری وکړه ډیر فصاحت والا زبان استعمال کو آغا قوم آغا کافران و آغا کشران آغا حیران شو دی صحابی ته چی دا څنګه فصاحت الله ورکړی دی دلا ورته وایي ته مشر یې وایي نه څه مشر نه یې مونږ مسلمانانو کې مشر نشته مشر زمونږ نبی علیه الصلاة والسلام قائد دی هغه مدینه منوره کې دی نو چې کله خبرې ورته وکړې چې راوځي نو دې باچا په دې خبرو اترو کې کسان ولېږل چې لاړ شئ په بارډر باندې چې کومه کسان ناست دي نو ورته وایي سړی درلېږمه خو سر تې ووخئ ختمې کړئ نو چې کله دا روانېږي په دې ټیم کې روانېږي نو دې کسانو ته پته ولګېده دې کافرانو کشرانو ته چې دا سړی وژنو ډېر ښایسته سړی دی هغو مر لنه ورکا نو ورته وایي احسنت القدوم وای اے عمرا تا غره ډیر خرات لدی وکلو هو باسن الخروج او چی وزی نام غره ډیر په خطر کې سره وزا په اشاره ته نه پوی کو هغه خو خیر سره پوی شو لدی پر خبرو باندې چې بس دبر بندوبست شوی لري او کار سوي لري نو شو ور رات لدی خو وکلو هو بیر تسل نام ډیر خو غره از نه چې ختم دی کی او پوی شو د غزین زر بیر تر اتا شو راغه بادشاہ ته وای بادشاہ سلامت ټیک دا تا هو مر ته پم راکړي ډیر ښه خبرې دی راته وکړي وز دا تخفی چې زه وړم که نه نو هغه زما هغه کوم مسلمانان چې دي هغه به ډېر خوشحاله نه شي ته را څه په خپله لاړ شه او چې ته په خپل لاس وله ورکې نو ډېره خوشحاله به شي هغه به ډېر ستا نه مطمئن شي هغه وایي زه خو نه شم تلی هغه ځان له یېرېده چې ما وژني هلتي زه خو نه شم تلی خو زه ستا چې هغه کوم لس کسان مشران دي نور نو ته داسې چل وکړه چې دام وایسه دام ستا شو دا سامان او هغه راول هغې ده به زه نور ورکم جاغه وایي دا ډېره ښه خبره ده نو چې هغه کله وځي نو ده په ان فن کې هغه باډر والا ته جواب ورکړې سړي ته سمونه وایي لس نور راولي لس په تي نور مړه کوو هغه چې کله په باډر باندې واغوښتو نو بېرته خو هغه نه راته تا پته وه نو ده ورته وویل او دې باچا ورته جواب ولېږو وایي خا دا تني عمر عمر دوکه دې را څه وکړه هغه وایي د مسلمان دغه کار دی چې ته نه مسلمان ته دوکه کې نو مسلمان تا ته نهسي بېوقوفه ښکاري هغه به ستاسو د هغې نه غټه دوکه کوي کله کافر سره کافر ستا سره دوکه کوي نو ته ورسره ښه دوکه وکړه نو ایتا زما د مر بندوبست جوړ کړی خو ما دنه په چل باندې ځان را خلاص کو نو ګوره ابو سفیان راغلی دی مشر دی مدینې منورې ته راغی اوله د خپلې لور ام حبیبې رضی الله تعالی عنه د هغې کره ورغی چې کله بسترې ته کېني هغې دې زر هغه خپله د نبی علیه الصلاة والسلام هغه تولی دې راغونډه کړه وایي ولې دې راغونډه کړه وایي ته پلیت یې ته نجس خبیث یې او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه یو پاکه هستی ده ټیک د پلار مې خو پلیت یې ته به دا بشتره به ته بدبوداره کړي هغه دې چېرته کړې ده هغه خفه شو سیده دا کور نه ووتو لاړو چې کور نه ووتو لاړو ابوبکر صدیق والا ورغی دغه شانتې عثمان دغه شانتې نورو صحابهو سره میلاو شو هر یو ورته وایي په دې کې زموږ څه کار نشته دی وایي ته دې نبی علیه السلام ته ووایه چې زما ستا هغه لوز په خپل ځای دی هغوی موږ په دې کې څه نه شو کولی اخر دا چې فاطمې رضی الله تعالی عنها لاړ هغه ورته وایي زه خو ښځه یم الرجال قوامون علی النساء لاړ شه سړي مشران دي زمونږ ښځو ته موږ مشرت نه ورکوو زه ښځه یم هغه وایي ټیک ده ښځه یې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لورې او ورشه سفارش وکړه هغوی زه نه شم وایي دا حسنین حسن او حسین دا راته ولېږه چې دیو نبی علیه السلام په دې ډېر خفه کېږي هغه وایي نه نه دا ماشومان دي دیو خبرې نه څه اعتبار دی دا نه شي کولی بیا لاړ علي رضی الله تعالی عنه ته ورغی علي ته وایي یا علي څه خونه خو راته وکړه ټیک ده نبی علیه السلام خواله نه ورځي خو څه خو راته وښایي څه چل وکړم څه طریقه راته وښایه هغه وایي چې ورځي دا اصحابي صفه په خوا کې مسجد نبوي دی چې کله تېرېږي نو آواز وکړه چې زمونږ به ستاسو لوز په خپل ځای دی او بیا منډه وکړه هسې نه چې څوک د منې وازموږ کې د والو غل به دې برابر نه وي منډه وکړه بس دا خبره وکړه تخته هغه چې کله ورغی اصحابي صفه خواله نو اصحاب صفا چې هغه فال ورغه دا خبره وکړه هغه ورته بدره دی ویل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ منکل وی ولې مل مده وای دا سموي مل مده هغه غلی کړه راغله نبی علیه الصلاۃ والسلام او سفیان لاړ فلی مکی مکرمه ته خزه ورته وای سدی وکړه سټ جواب دی راوړه هغه یې سم نشټانه منی په مرانه منی هو ته وای و شرمو دا سړی دا څنګه قوم مشر دی لاړ مدینه منوره کې د زمونږ د پاره څخه خبر رانوړ وای دا برتان دی وباسي وای ذلیل یې کوي وای دا څنګه د قوم مشر دی مشری کوي او صلح نشي کولای آلتی مدینه منوره کې اصحاب صفا والا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ابو بکر صدیق راغی ورته وای وای ابو سفیان راغی ابو اصحاب صفا والا ورته بدر دی ویلې او ما من کړه هغه ورته وای ابو بکر ته نبی علیہ السلام ویل لعلک اغضبتهم شهدت تعقیب سکری او لئن كنت اغضبت فقد اغضبت الله کچری تعقیب سکری الله به من غصه شي کار شو ورته کافر دی ټیک دخې خبرې وته کړې دي نو په منډه منډه چې هغه لاړو صحابه ته وی وای تاسو زمانه خپه شوی هغه وی رحمك الله یا ابا بکر الله دې پتا راو کې دا ابو سفیان باره کې چې ابو سفیان ته تاسو بیرته جوابونه ورکول ما منع کړی رسول علیه الصلاۃ والسلام هما ته ویل چې لعلک اغضبتهم یا ابا بکر ابا بکر اسی نه تا چرته غی غصه کړی خپه کړی دا الله قهر به ما دی راشي هغه اصحاب صفا د الله د دین طالبان دی خپه کړی بدی نو دی وجه نظر عالم اورته وی رحمک الله یا ابا بکر مونږ ستاره نه خپا او زمانه خوشاله شي زمانه راضی شي اسی نه الله په ما باندې وسو کی الله زمانہ خپش او نه نه پتا باندې مونږ نه خپکیو نو ګورا نو فرمای ولا تن کہ المشرکات حتا یؤمننا و ایتاسو نکاح مکو وای دا مشرکان سرا در سو پوری چغی ایمان راوړي ولا امت مشرک ولا امت مؤمنه اغه وینزا مؤمنه خیر الدیر وردا دیر وردا ولو من مشرکتین دا مشرکینا ولو اعجبتکم اگر کتاسو بتاجب کی ورزای داغی اغا حسن و جمال داغی اغا مالداری مشری داغی اغا دول و سنگار کتا دیر بتاجب کی ورزای خود آغی اغا تو روین زدا جی مسلمان دا نو اغا بستا دا پارا بہتر ای مورا مشرک دا مکه مکرمه کی سارا نومه ده راغلی ده مدینه منوره ته راولی گل جاسوسی ده پارا چه لالشا او جاسوسی وکا وی اغا چه رانا یو صحابی کرا ورشی بل کرا ورشی صحابی تور تیرکی او تور غوڑی خفیه تور دا میشن روان ده اغا ورطوی خوری ده تا سکوی سازا سڑی سکوی ده سطوری تیرکی وی کوندی بشی سجنگونه کوی په قلار کینه او ایت په دې نه پیږی دا الله دا رسول امر ده بل کوړ ته ورشي التم توري ته کیږي او دې قصه خو ډیر اورانه ده لاړه نبی علیہ الصلات والسلام فالا نبی علیہ السلام ورته وای سکه دلتا او ایت خو غلکان دي سکه تاته بالکان تا وېدا ودم چوری تم بل بدی ورته خو سرنه نغاره غانی بجانی بده ورته ویلی اسی شو غلکان سی شو اغه یا خو زه جری او مزه کاله کار نه پسی ګرځي دا وس خو دا بډې شمس په ما باندې څو سکه نو وای سره راغلی حال وای سره راغلی اور ته وی دل راغلی ما چې ډیر غریب شو یم سه امداد را سره وکا صحابو ته ور کوي ولا او جاسوسی په ذریعہ راغلی وا صحابو ته سوس کی جو ور کوي ولا پیسې ولا ور نه خراب روټه ولا ور کلا نو هغه دما اغا د دغه د پاره جاسوسی د پاره راغلل یو صحابي د مدینه منوره کی اغا بدری صحابی دی چه اغا مکه مکرمه که خزه بچی پاتی شوی دی نو اغا دی خزیلا خط ورکو پا دی نیت بندی چه دا خط مکی والا تورا سوا ورطا او آیا چه نبی علیه السلام و دا اغا صحابه دا جنگ تیاری کئی او زان ورطا تیار کئی زان تیار کئی خوبیا میشن روان دی دا پسری پا دی نیت دا خط ورکو چه مکی والا زمان علی خوشحال شیسی نه زمان دا بچو سر ظلم ولکی پا غلط نیتی نه ور کرے دی ڈمی لے ور کو سو اجرت والا ور کو جدا ورا سو مکی تا ہر وانا دا نبی علیہ الصلات والسلام تا جبریل علیہ السلام راگے وی راز پاک شو خط روان دے مکی مکرمی تا صحابے ہونے گل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد دے ور سر ایو صحابی بل لے وی لاشا پا من ڈلاشا ڈم ہونی سا پلانے نمی خزا سارا نمی دے اولاشا ہونی سا صحابی روان دے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقداد دے بل صحابی دے روان دی چکل لال یو زیکی اغا ڈم ورسولا دمی ته وای او باسا خطر او باسا هغه نشته ما سره خط قسمونه خو نشته هغه وشته ست سره خطر والا اخیر ورته وای که خط نه را لین قسم په الله چې پرتګو کمستنه او باسو او پر سټ نه داتو دا الله رسول دروغ نه وای مونږ چې باغه ایمان راوړی دی حق او سچ پیغمبر دی هغه چرته مونږ درون خطر والا هغه مانی وای راغلی دا هغه چې مجبور شون سر کو سه کولا په هغه کې خط پټ کړي والی بل هغه راواز تو خط تیر اوړو صحابي ناسته نبی علیه السلام مجلس لګیدل دی راغه علی رضی الله تعالی عنہ ورته وای دا خط نه الله رسول واخلا عمر رضی اللہ تعالی عنہ تور راویست دا اللہ حبیبا آرڈر کوا سٹ واندری سڑی نا وینا نا تبا نوے اخو اللہ ورتا وہی کڑا اے عملو ما شئتم فقو تاسو اغا مسا عمل کوئی سن خوخی فقل تستغفر لکم ما تاسو مغفرت کرے دے تاسو مغفرت شوئے بدری صحابی دے ٹک دا دو بسنیت کرے اغوی قسم پا اللہ چی ما پا غلط نید نرے کرے اغا سپر خبر و توقع دا اللہ رسول بلکل دا سچ و حق وی دو صحیح خبر اوکر دا دروغ ندیوی دی پدی کی او بدری صحابی دے ٹھیک دا غلطی تی وشو غلطی نہیں دیکھی گی نو فرمائی ولا امتم مشرک ولا امتم مؤمنه غوین دا مؤمنه خیر دیر وردا من مشرکاتن دا مشرکین ولو اعجبتکم اگر کتا سو تعجب کی غرزی دا غیا حسن و جمال ولا تنکه المشرکین تا سنی کا مکوئی دا مشرکی سرام تا سو نکاح مکوئی د مشرکی سرا حتا یؤمنو تر دی پوری چا غ ایمان راوړي هغه ایمان نه راوړي نو ته دغه سره نکاح مکوا د دې آیات نه مخ کی جایز و نکاح کول ګوره نبی علیه الصلاۃ والسلام د لور مشر لور زینب رضی الله تعالی عنہ هغه د ابو العاص ابن ربیع سره ور سره دا خپل ځکه به تاریخ بیانو اوله کافر او بیرست ایمان راوړ هغه مسلمان شو به مولا ورکړه او دوی ملور رقیه او درې ما ام کلثوم دا دوانه د ابو لهب په دو زامر له ورکړي او تبه وته بل او د شوی لا نوی ورکړي وی او د شوی نوی دا غینه مخکې مکه هغه به طلاق کړي او اخرنه لور فاطمه رضی الله تعالی عنها چې هغه علی رضی الله تعالی عنها ته ورکړي دا نو فرمایي چې د دینه مخکې جایز و نکاح کول د مشرکی سره د مشرک سړی سره د مشرکی خزی سره و دین رستا حرمت راغه فرمای ولا تلکه المشرکین حتا یؤمنو تاسو د مشرک سره نکاح مکوئ تر سو پورې چاغي ایمان نه راوړې ولا عبد مؤمن بنده مؤمن غلام مؤمن مرئ مؤمن خیر الاغدیر ورده من مشرکین د مشرکنا د مشرک نه غډیر ورده ګورا مدینه منوره کی سعد رضی اللہ تعالی عنہ د بنی سلیم نه دے درنګ نه ډیر تور دے راغه نبی علیہ السلام ته وای وای ایمنونی سوادی و دمامت وجهی من ظهور الجنه دا الله حبیبا زما دا رنگ چی تور دے دا مخ می تک تور دے نور زب جنت ته هم نه زما هغه وای نه نه ولی بنه جنت ته ولی سم مساله دا ولی دل برداشت ولی پریشان ای دا خبر دی دیر دزلن را وک ولی سم سم مساله دا هغه مال سو کلور خور نه راکای چاله ورزم وای تک تورې بتا منی سکای وای ما د سوګی ستوري وای مال سو کلور خور نه راکای نبی علیه الصلاه والسلام ورته وای لاش اوروا ابن مسعود ثقفی هغه ته ورشه نه نه مسلمان شو هغه ته ورشه دا هغه لور دا هغه بدر خپل لور درکی وای هغه لا هغه وره وټکا وای من فیل باب سو کی په دروازه گیاو یا نه ساد وای سو کوم ساد وای دا رسول قاصد یې مغر علی گله امراو ته وای سدی سد خدمت دی وای دا الله حبیب راولې گلم چې دا لور دا هغه مال راکا هغه ښا وای تعالی زفر لور در کومه ترې دی ران ته وګوره تعالی ز لور در کومه هغه کور کې هغه لور ناست نه غیدا خبري واورېدلې چا خبري واورېدلې نو دا صحابي را رسخت شو او هغه لور ورته وای وای زما فلارا تاسو چل وکو اځړی ته سړی دی ونی ونی کو هغه وای ما د ستا مطالبه زمانه وکړه نو ما ولې کو هغه ورته وای انتظار کوه د عذاب الله به من عذاب راولي دا خبره دا چا و چاره لګره دته بتا نه کتلې هغه چا ته وګوره چې چا دارا لګره او نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ته وګوره هغه په منډه منډه ویاله زر زا منډه کا اسینا عذاب راشي وره منډه کا هغه په منډه را کور نه روان دی بل طرف ته صاد رضی الله تعالی عنہ هغه لاړو او نبی علیه الصلاۃ والسلام فاته ورغه د الله رسول ته وای وای دا الله حبیبا وای هغه کو مال را نکړه ولی وای ولی در نکړه وای اغا من او غلغه چې تاله زلور نه در کوم ته یو تک تور الکه تاله ز څنګه خپل لور در کوم دا ما غلور خوري قیصه ده تاله نه در کوم وای کګوري دا بده مس سو ثقفی رضی الله تعالی عنہ اور وا ابن مسعود اور ورا ورا سیدو اور ورا غے نبی علیہ الصلات والسلام تو یا انت الذی رددت و تا اغسڑی کی زما خبر دی رد کلا انت الذی رددت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رددت زما خبر تا رد کلا او اید اللہ رسول غلطی نہ و شو مات نکا غلطی نہ و شو بزان پوی شو نیما بالکل ور کوم پا ٹیم من نکای ول و تاڑو نکاح وشو دا وروا ابن مسعود دلور او دا سعد رضی اللہ تعالی عنہ یا جلیبیب دے او یا سعد دے چو کلا تا دیو نکاح وشو شپک سوا در همه غیبه که مهر وطلو چو کلا مهر وطلو لیشو ور ولالو سعد رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ رسول توید اللہ حبیبتا و شپک سوا در همه شپک سوا دیو در نماس خوش ورو پی هم نشتے دی بوز سکی تو نمانا تا پوز که ونو بیا نکاح تلا اوی اللہ بغم وکی وی سنگا وی ورشا ابو بکر تا ورشا عثمان تا ورشا عبدالرحمن بن عوف تا ورشا اگی نو گوارا دو دو سوا تیر آوالا فدی بستا محر پرشی نوارا غی ابو بکر تا وی ابو بکر دا اللہ رسول را لگلی ما ولی را لگلی وی خبر نی وعده می وکو وی سنگا وی نکامی وکل دا وروا ابن مسعود نور می واغستلن وی خدمت وایا وی ما تیول جی دو سوا پیسی دو سوا روپی بدل دا در کی آقا وی واخلا دو سوا لورکلی و نوری پسی هم ورکلی دام واخلا دا زمان طرف نتخپا شوا وراغی عبدالرحمن بن عوف تا وراغی وی ولی راغلی وی دا شانتی آقا تیم دا خبر وکلا هم ولی دو سوا ورکلی و زیتی پسی هم ورکلی بیا دا عبدالرحمن بن عوف لورغی عثمان لورغی غټول ول ورلی زیاتی زیاتی بس یې هم ورکړي چې کله دا راغی بازار ته روان دی سوټ کوي چې دا خو پیسې و زیاتې شوې زما خو شپږ سوه مهر دی دی دی تو سره بس کوم سوټ کوي ټیک ده پیسې زیاتې شوې خو کور کې کټ نشته لوټه کوزه نشته دی لوښی نشته لرګی نشته راشه واده له بلک سامان والم پوزه به والم بل څه به والم بازار ته لاړ د سامان اغستلو دپاره لاړو چې بازار ته کله لاړو یو ځای ته ورځي بل ځای ته ورځي سامان اخلي او اعلان وشو ويا خيل الله النفير النفير اركبي اركبي اعلان وشو جنگ جهاد دپاره تیاری دی زر زر تیاری کوي چې سوچ کوي بر اسمان ته ګوري الله یو طرف ته ستا د جنگ اعلان کیږي بل طرف ته ما د ښځې بندوبست شروع کړی دی اوس څه چل وکړم دوه درې پیره پورته ګوري اخر وایي وای نن دا مال چې زما د واده لپاره ما لپاره مهر تیار شوی دی دا به زما په واده نه لګي هغه پیسې راواغستې او ځان له پسورلي واغسته هسې پې واغسته توره پې واغسته او ډارک جهاد له روان شو چې جهاد له روان شو نو مخ یې وتړو سترګې یې صرف کاره کړې وایسې نه د الله رسول مې ویني او زما د واده نکاح تړلی دی مانا به مې کي لاړو ډېر بهادر دی ډېر جنجو دی ډېر کافران مردار کوي صحابه وی یاره دا تور غوندې هلک دی او ډیر مړی وکړل چې دا سوک دی پیژنو نو مخې پټکلی دی د اسې سندیلک وخوړو هغه د اس نه را پرېوتو مړی ښکاره شوې نبی علیه السلام ورته وایي انت سعد وایي ته سعد یې هغوی نام یا رسول الله ابي و امي یا رسول الله زما مور او پلار دې ستا نه قربان شي بالکل زه سعد یم هغه نقاب یې دې درې کړی دی وایي ولې دې نقاب نه ګورې دی ما یې لاسې نه چې ته رانه خفه نه شي ته به زما نه خبر شي او ته به ما د جنگ نه بیرته واپس کړي هغه وایي ټیک ده نو ورغی د کافرانو په منځ کې ورځي نبی علیه الصلاة والسلام ورته وایي وایي انت سعید وایي ته سعید یې بیا ورته وایي اصبحت سعید اصبحت سعید وایي ته سعید یې او انشاءالله تا ډیر ښه سبا به کې ډیر ښه سبا به تا باندې راځي نو هغه زیری وله ورکړو لکه ته جنتي شوې زه جنتي شوې جنتي نو هغه چې کله ورغی نو کافرانو د لاسه هغه شهید شو نور صحابه هم شهیدان شو صحابه را نبی علیه السلام ته ویل سیب سعد یا رسول الله سعد په حق ورسید شهید شو نبی علیه السلام ورته وایي نور شهیدان به هم پراته وي خو دا راوړی په ځمکه کښېناستو په خاورو ورته کښېناستو نبی علیه السلام سعد راوړی شو سعد راغی د ده په غیږه مبارکه کې سر کېښودو او نبی علیه السلام یو درې کارونه په دې ټیم کې وکړو درې کارونه سر مبارک چې کله کېښود نبی علیه السلام وجړل وجړل بیا ابو لبابا ابن منذر رضی الله تعالی عنه صحابي په دې مجلس کې ناست دی نبی علیه السلام دې حالاتو ته ګوري نبی علیه السلام اوله وجړل بیا وخندل بیا مخ واړو ابو لبابا رضی الله تعالی عنه تپوس کوي ويا رسول الله رأينا منك ثلاث خصال وای مونږ ستانه درې خصلتونه اوس ولیدل مونږ ته ردې حکمت وښایه دا ولې وای په بکیته لمازه وارسته لمازه وضحکته لمازه تا وژړل ولې ولې خندل ولې مخ دې ولې واړاو نبی علیه صلات وسلام ورته وای په اما بکائی وای هر چې زما جړاوه نو هغه د دې صاد رضی الله تعالی عنه په جدایي باندې وا چه دا دیر مینا ناک سڑه او دا دس رازا ما دیر مینا و داران جدا شو پا دا پسی خواپایم دا دی وجنا ما وجدل او و اما زه کی و هر چیز ما خنداوا فرا ایتو منزلته عند الله و دا اللہ پا نیز دا اللہ سر ما دا دا منزل ولی دا دا غجنتو نمی ولی دل نخوا شال شم و می خندل پا دی باندی چه دا غا غا منازل ما ولی دا جنت آغا بنگلی او محلات می ولی دل نو پا دی وجه ما و خندل خوشحال شم چیزا شکر ده چه اللہ والا جنتو نورکلو و اما ارازی او هر چیز ما مخاره ولو نو آغا دا صدا پارو و جی کلا صاد رضی اللہ و تعالی نو جنت داخل دو نو دا غا غا حرو رامند کا رامندی والی چه زمونگ خاون را غی زمونگ سڑی را غی نو آغی آغا پندو نا آغا کفلی اوچه دشوی نو مالا حیا را آغا مهمی وارا او آغی حیا دا وجه نو امام اخوارا او نو بیا ورطوی لال شی آغا وروی ابن مسعود لور توی آچی اللہ آغیلا او یا هر سر نکاو کلو جنت کی دا آغا وعده تیاره او شو نو تا پا دی مدو که کیگا چی آغا حسن و جمال دی خیستا دا او تا دا آغی سر وعده کول واری وعده که دا سری دنداری تا گورا دا آغا دا کور ماحول تا گورا لک تا گورا زماستا خلق پا دی بانی دیر دو که کیگی غطی بنگلی تا گوری و غط بنگلی تا مالدار دا گاڑ موتر دکان ور سر دی او بیا روز تا زندگی دا آغی برباد اینا نا دا آغی دنداری تا گورا دا جنی دا پار اشتکه دا کور دندار غریبی تا مگورا الگ دا پار اشتکه دا جنی دنداری تا گورا خیرون اغا دیر ورده من مشرکین دا مشرکنا ولو اعجبکم اگر گبتا جب کی قرده اغی اغا حسن و جمال اولائی که یدعون الانلار و ایدا خلق را بلی دا سورتا تفاسیر والا لکی اولائی که یدعون الى ترک المحارب والجهاد و مشرک خدا خدا نواری جتنی جهاد دلال شی نو تا دا جنگ جهاد نمانا که جی جهاد نمانا ممانیات تاغی سبب سگرزی جهنم تطلل گرزی نو جهنم تبلال شی نو ایدا خلق را بلی تا ورده والله یدعو الى الجنه الله تا را بلی جنت تا والمغفرت و بخنی تا بیزنی با اوگان پل سرا ویبین و بیان حیاتی آیتو را پل ناسی دا پار دا خلقو لعلهم یتذکرون دا دی دا پارا جتا سپن و نسیحت واخ لی بیا ولا تنکهو المشرکات یا تا یوم نتا سنکا مکوی دا مشرک سرا ترسو بوری جاقی ایمان را اوڑا نی ولا امتم مشرکات ولا امتم مومنتون منزا مومن خیرون دیر وردا من مشرکتین دا مشرکینا ولو اعجبتکم اگر کپ تعجب کی غرزی داری خسر و جمال ولا تنکهو المشرکین تاسو نکاح مکوی دا مشرکانو زڑو سرا حتی یؤمنو ترسو پوری چاگی ایمان نی راوڑے ولا عبد مؤمن الغلام مؤمن خیر دیر ورده من مشرکین دا مشرکینا ولو اعجبکم اگر کاغتا بتاجب کی غرزی کاغتا سپین حور راوستی کورتا اگر دیر خستی خوچی اگر بد اخلاقی قرآن عامل نی دا نبی علیہ السلام حدیث پکی نی جب دا سپی پا شانتی دا شانتی دا خری خویون پکی نی پا خضا بانی بسوکی دا کورنا لجهنم جوڑ کی کل دا خواه سران خطی کل دا سخر سرا کل دا خاون سرا خاون اگر تی ہو میری یا غیم پا پل گریب کی راوستی نو آغا خدا پسی مگر زورو آج جب اکم اگر کب تاجب کی غرزی آغا تاسو اولائی که دعون الاللہ آری دا خلق تارا بلی ورطا واللہ یدعو الالجنہ اللہ تا بلی جنت تا مغفرت تا باوکم بل سرا بیانی آیاتونا دا پارا دا خلق دی دا پارا جدا زباندہ و نسیحت واخلی بیا ولا تنکیو المشرکاتی حتا یومننا تاسو نکام مکوی دا مشرکو سرا ترسو بری چاگی ایمان نی راوڑے ولا امتم مؤمنتن اغا وزا مؤمن خير دير وردا من مشركتين دا مشركنا ولو اعجبتكم اگر کا تعجب کی غرزائی تعجب کیا چاہی تاسو اغا ولا تنکحوا المشركين او نکام مور کوئی مشرکانو تا نکام مکوئی دا مشرکانو سرام حتی یؤمنو تر سو پوری چاغی مان راوڑی والعبد مومن غلام مومن خیر دیر ورده من مشرکین دا مشرکنا ولو اعجبتکم ولو اعجبکم اگر که تعجب کی غرزی تاسو ولی که دعون ایلالنار دا خلق دا فلیتان را بلی تاورتا والله یدعو الالجنت الله را بلی تا جنت و مغفرت دا باوکان بل سرا ویبین آیاته للناس بیانیتنا دا پارد خلق دا پارد دا زفان دا نسیت و اخلی